На ўсё ёсць прычына. І на балотах здараюцца часамі цікавыя рэчы. А пра адно такое здарэнне проста такі варта расказаць. Калі нават гэта і не ўсё праўда, то і тады яно цікава, прынамсі на мой погляд. А цікава тут вось што. Часамі самыя простыя рэчы пры пэўных абставінах паказваюцца страшэнна заблытанымі, завязанымі ў такі вузел, што і развязаць нельга. Стаяў на балоце дуб, стаяў многа вякоў, учапіўшыся за грунт карэннімі пружынамі. Многа бур пранеслася над галавою дуба волата, і буры яго не адолелі. Але час браў сваё. Пачаў дуб старэць і загніваць сярэдзіны, а зверху засыхаць. Раз пад восень наклалі пастушкі агню на балоце. Хтось з пастушкоў засунуў у дубовае жарало галавешку з агнём. Пачало тлець трухлявае нутро старога дуба. Тлела, а потым разгарэўся агонь і забраў такую сілу, што дуб перагарэў і зваліўся, ды так бразнуўся, што аж балота здрыганулася. Выпадак з старым дубам быў такі неспадзяваны, што ўсё балотнае грамадства прыйшло ў незвычайны рух і стан наймацнейшага здзіўлення. «Сканчэнне свету!» – свіснуў бакас і кінуўся хавацца ў куст. Перапалоханыя вароны пазнімаліся з балота і чорным невадам замітусіліся ў небе. Іх моцна ўразіў грук і самае тое здарэнне, што дуб паваліўся, і яны крычалі «Бразь! Бразь!» А крумкач, як нейкі важны доктар, падляцеў да таго месца, дзе стаяў дуб, крутнуў два разы сваім дзябёлым панскім носам і канстатаваў гэты няшчасны факт адным толькі словам, паўтарыўшы яго два разы: «Труп! Труп!» Таксама крычалі і жабы, але і голусу амаль і не чуваць было ў гэтым віры агульнай сумятні, хоць яны выказвалі даволі сур'ёзную думку: «Крах! Крах! Крах!» І ластавачка, пралятаючы над балотам, падала свой голас, каб хоць адгукнуцца на ўсю гэтую завіруху. «Рэвалюцыя! Рэвалюцыя!» – крычала яна. Словам, шум тут быў вялікі. І сапраўды, справа была незвычайная. Столькі вякоў стаяў дуб, што ніхто і не думаў, каб ён мог так раптоўна зваліцца надол, да яшчэ з такім грукам. Дык і не дзіва, што думкі балотнага грамадства былі так устрывожаны і пайшлі ў зусім іншым кірунку, хілячыся больш на хаўтурны лад. Але спыніцца належным парадкам над гэтую праявою, каб разабрацца ў яе прычынах і заадно ўжо ацаніць значэнне ролі нябожчыка дуба, балотнае грамадства так і не здолела. Другая праява, як вынік першая, яшчэ мацней уразіла ўсіх. І вось што здарылася тут. Агонь ад дуба перакінуўся перш на балота, а потым і ў самае балота. «Пажар, пажар!» – загаласілі галкі. «Майце рацыю!» – пацвердзіла сіваваронка. Тым жа часам каля зваленага дуба, навокала таго месца, дзе пачало дыміцца балота, збіўся велізарны тлум усялякага птаства, звяркоў, мышкарэчы і народу іншыя пастацыі. Страху і здзіўленню канца не было тут, калі пасля гарачай дыскусіі было даведзена, што агонь сапраўды перакінуўся ў нутро балота. «А, вось праява, дык праява, ну што вы скажаце, чаму гарыць зямля?» – здзівіўся Шпак. «Не зносіць галава!» – згаджаўся Дрозд. «Дзівота!» – пілікаў камар, уцікаючы ад дыму. «Пайшла пісаць!» – піскнула мыш. «Ратуйцеся!» – не сваім голасам крыкнуў крот, выскачыўшы з балота, і тут жа памёр, як відаць, ад разрыву сэрца. «Бедненькі!» – нахілілася над ім варона. «Вось смерць налучыла цябе!» «Канцы прыйшлі!» – закігікала кнігаўка, невядома да каго, адносячы гэтыя словы. «Я сказаў, сканчэнне свету!» – зноў свіснуў бакас, высунуўшы з куста галаву. Пачаліся розныя гутаркі, паплылі ўсялякія чуткі, выклікаючы разброд і блытаніну мыслей і сеючы яшчэ большую трывогу і непакой. «Чаму гарыць балота?» Вось тое пытанне, што вярцелася ўсіх на языку і нарэшце было пастаўлена сойкаю. «Чому, чому?» – затрещала сорока, повторяючи його на тисячі ладов і не чуючи відказу. «Розступіться, розступіться!» – гримнули галки. «Дайте дорогу професору! Місце професору!» Старий крумкач з панським носом важно виступав серед галок і ворон, протискаючися на самий зес. Ворони і галки привітали професора гучним «Ура!» Професор вельми поважно обійшов дубовий пень і тое місце, де тлеўся огонь у землі, уважно, як і належить професору, оглядаючи кожную дробницю. Вугнів ён часом у свой панський нос. Усе, хто був тут, з заміранням серця сачылі за професором і чакалі з незвичайною напруженістю його мудрого слова. «Так, так», – казав сам собі професор і ще болі розпаляв зацікавленість громади. Нарешті, скончивши з заглядом, професор узлетів на галину нябожчика дуба, зайняв найвигіднішу позицію на своїй кафедрі і зробив самую мудрую міну. «Шановні громадянки і шановні громадяни», – почав професор, – «я розумію ваш непокой, вашу тривогу. Тое, що ми бачимо тепер у зародку, може погрожати нам у своїм далейшим розвитті. І зусім натуральне жаданне ваше довідатися о причинах катастрофи. Наука, ад ім'я якої я виступаю, може зусім правильно, зусім докладно висвітлить і розтлумачить вам усе. До кожної з'яви на світі треба подиходити со словами «чому» і «з чого», бо це єсть початок мудрості і філософії. А гэта філософія нам каже, на усе єсть причина. Пояснім гэта некаторими конкретними прикладами. Коли я маю з вами гуторку, то значиться, на гэта єсть причина. Коли ви собралися тут, то і тут так само єсть причина. Як бачите, на світі єсть на все причина, і кожна причина має свою причину, і в основі кожної причини лежить так само причина. Матухни моє, як просто, і ясно говорить професор. Тепер для мене становиться зрозуміло все, а звалася Галка. Тепер, узброївшися наукою, поглядим на ту з'яву, що так моцно занепокоїла нас, тлумачив далей професор. Так ось, на гэтым месці згорився огонь, що має свою певну причину. Гэта дубова смерть обрала собі таку форму, каб скончить його життя на землі. Дуб лежить на болоті. Ми бачимо труп його і дим каля того місця, де дуб стояв. Дим – гэта дубова душа. Вийде душа, і огонь потухне. «Ура! Ура! Професор!» – крикнули ворони, галки і сороки. А професор, ще раз зірнувши на грудок, що димівся, і на лахчинку ніжей грудка, і он був певен, що огонь не пяройте про лахчинку, сказав з повною переконаністю. «Огонь потухне, дойде до лахчини і…» Крумкач раптом сорвався і не скончив того, що мівся сказати. Возьмув вітер і запорушив промовцю в очі. Крумкач сорвався з галіни і полетів, як непритомний, немоведомо куди, що вельми здивило громаду. Що з ним сталося? З великої вученості нешто приключилося, чулися голоси. «На усе єсть причина», – уздихнула сорока. «Болван!» – шикнув злосно тетярук. Розійшлося, розлетілося і розповзлося болотне громадство, заспокоєне усе ж таки словами крумкача. Чекали далейших подій, чекали з цікавістю. Болото ж димілося і димілося. Темно-шерая пляма навокола дубового пня усе росла і росла. Пені усі рештки від дуба сотлели. Увесь груд, де стояв дуб, вигорів дощенту. Тисячами невидних стежечок наступав огонь на болото. Далеко чувся пагари, а лес і гаки застилалися димом. «Глядіть, огонь доходить до лахчини. Лахчина починає гореть. Огонь переходить лахчину. Насланню нейкає, як это може гореть лахчина?» – дивився Бусел. Справа дрень!» – гракала ворона. А крумкач потешав, що огонь далей лахчини не пойде, – скардився перепужений драч. «Крумкач – дурак!» – промовив журавель. «Послухайте мене, громада!» – виступив Бусел. «Огонь воды боится. Давайте носить воду на огонь». «Носить, носить!» – загула громада. Усе ринулися по воду. Бусел командовал и подымал духу громады. «Потушим пожар, спыним ворожую силу!» – покрикнул он и поддавал охоты. Целый день до самого темна носили воду. Лили на огонь и тешилися, что теперь-то напевно потухне. Але як здивилися на завтра, коли побачили, что болото горыть далей. Бусел звесіў свой доўгі нос, смутак апанаваў усіх, зноў пачаліся нарады, разважанні, і, як і раней, стаяло тое ж неразгаданае пытанне, чаму гарыць балота. І ў момант самай цяжкай роспачы нечакана з'явіўся Крумкач. Усе незвычайна ўзрадаваліся. Нешта скажа, нешта скажа, напэўна, прыляцеў з добраю весткаю, насілася ў грамадзе. «Профессор будзе гаварыць, профессор скажа нешта незвычайнае», – затрашчала сарока. А профессор цішком аглядаў балота і заўважыў маленькі ручаёк, што цёк праз балота. Ён быў упэўнены, што праз гэты раўчак агонь не перакінецца. «Грамадзяне», – пачаў Крумкач, – «вы, напэўна, былі здзіўлены, калі я ў мінул раз змушаны быў перарваць сваю прамову. На тое была свая прычына, як і казаў я вам, што ўсё на свеце мае сваю прычыну. Што гэта значыць? А гэта значыць усё і нічога. Усё для вучоных, нічога для невукаў. Вы дзівіцеся, што агонь не гасне, і гэта вас непакоіць і трывожыць. Чаму не гасне агонь? Не гасне таму, што дуб быў вялікі і душа яго вялікая, а след ад вялікай душы застаецца на свеце доўга. Ах, родненькія мае, як гэта ён складна гаворыць? У скуры не тоўпілася сарока. Але памятайце мое слово, огонь дойде до того темного вала, что тягнется по краю болота и далей не пойде. Ура, ура, нехай живе профессор, гучно кричала громада. Один только тетерок скептично звался Шалдуй-балдуй. На развитание профессор сказал, оставайтесь здоровы, будьте певны и не тревожьтесь даремно. Огонь погасне, на все есть своя причина. Грамадою і з пашаною праводзілі Крумкача да самага лесу, вярнуўшыся, чакалі далейшых падзей, і ўсё ішло так, як і казаў Крумкач. Агонь падыходзіў да высокага вала, а калі ён наблізіўся да самага раўчака, то камар зларадна заявіў: «Брэшыш, тут канец табе!» Але на высокім вале была сухая трава. Па траве перакінуўся агонь на другі бок, і сам камар задохся ў дыме. А по той бок раўчака для агню пачынаўся шырокі разгон. І пачалася страшэнная сумятня на балоце. «Пажар! Пажар!» – галасілі вароны. Мышы і пацукі табунамі паперлі з балота, за імі папаўзлі вужы, гады і ўсякая поскудь. «Сканчэнні свету!» – свістаў бакас, кідаючыся з куста ў куст. Бусел, журавель і чапля пад шумок паляцелі на цёплыя воды, каб адпачыць ад згрызот і паправіць здароўе. А на тым месцы, на балоце, дзе раней перайшоў агонь, пачала рунець новая лапушыстая трава і буяць сакавітыя маладыя краскі. Прафесар Крумкач, публічна абсаромеўшыся два разы, зашыўся ў густы лес і ўсё круціць мазгі над пытаннем, чаму гарыць балота, нягледзячы ні на якія перашкоды. На ўсё ёсць прычына. Як пачала, так і канчаю.